مخلوقات کشته دا الله سره یا په دې سمکه باندې اول په دې سمکه توکوره چې دا سمکه الله تبارک وتعالى پر کړی دا وګدا کړی او وړولې دا په دې کې څومره فراخی دا اور څومره په دې کې وړواله تاسو سوچوګه من پرې دا په دې وړ زمين باندې څومره مخلوق آباد دي داسي ملکونه دي چې زمون چرتا ته سور کې مغن راځي التم دا الله مخلوق آباد دي د دې نه علاوه چې دې زمکه د پاسه څه سيزونه دي هغه دونو په شکل کې دي نهرونو د دریاګونو په شکل کې دي کده غرونو په شکل کې دي هغه جواهر دي او کاراز دي نباتات دي او کاحجار دي د دې پیدا کوونکي سوک دي د تپوست دې نه وکا کافرانو باندې خبره کولا ليقولن الله زمون خدایان خدا کار نشي کولې دا کار کوونکي سوک الله تبارک وتعالى وی تاسو دې ارزش به ته وګورئ چې دې سره خصاصه زندگی تړلې شوې ده د ارزش به رڼا او دارنګي تیری ته وګورئ ګرمواله سرزه ته وګورئ وګدواله لړوالي ته وګورئ اخر دا هم سوق دی د دې تاسو ما ته وایي چې دا کارونه کوم کې سوق دی د دې نه علاوه چې دا بر اعظم دی او بر سر لګېدلې دي په واسطې د دې بهارو د سمندرونو په دغه سمندرونو کې چې کم تن نه کم مخلوقات ته هغه په ځای پرېږدا چې په دې اوبو کې څومره مخلوق ته شپږ سوه انواع مخلوق دا په اوبو کې دې درې سوه انواع په کوچه باندې دي یا کم ویش دغه مخلوقات خو په ځای باندې پرېږدا دا هم په ځای پرېږدا چې په واسطې د دې لوی لوی بهارو د یو بر اعظم نه بل بر اعظم ته سړی تلی شي دا ټول ته پرېږدا دې باندې سوچ چکا چې معمولی غوتا یو دولا یو رتای یو ماشه اوس په نواخلا هغه ته دی وو ته وګورځو کوم طرف ته دی بیا د خپل جازونو ته وګورا د خپل بیرو ته وګورا او بیا دا جازونو او دا بیرې دا چې په کوم سامانونو باندې مشتمل دي چې هغه تاسو د نفي سيزونه دي دا ټول کارونه کوونکې په دې نرم اوبو کې بیرې چلوونکې جازونه چلوونکې سوک ته تاسو دا خدایان دا کار کولی شي یا پسې داسې مسله به نه ای چې تاسو په دې خبره باندې سوچ وکئ بارانونو ته تاسو ضرورت وي بارانونو د وریې دی نو وریږي دی وریځو کې ټنونو منونو باندې اوبه پرتی وي د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوونکي بغیر د اسبابو نه د اسمان او د ځمکې په منځ کې اویزان دا کارونه کوونکي سو واحد ابن منبه وی درې سیزونه دي چې بالکل سړي ته اندازه هم نه لګي چې دا چېرته دي یو داغین اور یز دا بل داغین راد و بل بریخنا دا تا وزیس چرت دی تا کم زی کیوی اخیر دی تو سوچ بکار دے یا دی که سمر زیادی اپنی آغا وہ سر دا تمام کائنات تعلق دے او بوم بیا دم ردی چی پس کلو نخلا سیگی پا خرچ کولو نخلا سیگی دا دنیا کائنات کی جو سمر حیوانات دی دا غی پر استعمال کے راضی دا اگو نور مقامات کے راضی خو سمر وافر مقدار کی دی دیکھی چرتا کمی نہ دے راغلے کا پٹی کی نو بکائے کا غلی کی نو بکائے کا نور کارنا پکائے چرتا کمی شوی دی دا کار چا کڑے دی لگتا دی جواب را کئے او زدیم علاوہ پا دیزمکہ کی جسم را زند سر دی بعد بتاوستا معلوم دی چداغی دار مدار دی ولادت سر دی نسل پائی کی سیوا کی گی بعض پا طریقی دی تولید سر پیدا کی گی سوک دا پشکال بارانونو کی پیدا کی گی سوک دا خورنا پیدا کی گی سوک دا نور اسی زننا پیدا کی گی چی آغید تناسل دا پارا اجتماع دا والدین و شرط ندا دا کار کون تا سوک دے دار تولید پو آتی چی کم سیزونا ماشی مچان دا نور بلاگان پیدا کی گی دا چا پیدا کی گی دا دور روارا دلائل اتوارا دلائل چی کافرانو مخیط بیان شل چی بایدک جواب پر آگئے زما اللہ خدا کار کون کے دے دا نظام چلے ان کے دے دا سچ استامخ ترالل ستاسو دی خدایانو کی ہم دا سسو کشتا چی دا کارون اکولش غٹول خاموش پاتیو باید خدا دا چی پدی وقت کی دی دا عقل ستر کی کلاو شوئے لے لیکن دا عقل راندو اخی دا ہدایت نوی نی دا رنان نوی نی خافرک کد نور دا رنان نوی نی دا نور رنان دا نقصان نشتا گناہ نشتا ضرر و نقصان طول دا خافرک وی نو دی دا اللہ عقل ور کڑو خودی دا عقل نو دا سرون نو چر تکانی ور پزی پور پوری تڑلی شیو بیان سوچنکو بیان عناد کرالل اور دا غفل و خدایانو چی دی دا گھٹو لٹو دا پیدا کریو جھوڑ کریو اگی بندگی شروع رو خسوچ دا سکوئے دغه خود دغه پرستان دغه خپل خدایانو تعظیم کوي اوسم تاسو هندستان کې معلوم دي په کروڑونو باندې خدایان پارکونو باندې د خدایان د هر هندو درې خدایان وي تاسو خپل اندازه لګوئ لیکن د دوی چې عظمت د خپلو خدایانو کوي یو طرف ته مؤمن د خپل خدای سره مینه کوي عظمت عقیده لري د دواړو محبتونو او په دې تعظیمونو کې فرق دغه بت پرستانو د خپلو خدایانو عظمت کوي د خپلو خدایانو سره مینه کوي لیکن د هغې مینه دایمي نه وي هغه همیشه دپاره نه وي د هغې په مینه کې قوت نشته تاسو ته معلومه ده یو خو د هغې دا عادت دی یو خدای په اوږه باندې راړولې د ځان سره ګرځوي که چېرته بل شی ښایسته ولیدو دې دیکه کې بل راواخلي عربو به مونږ کاڼه واغوس دا زمونږ خدای دی هغه به مو ګرځاو نو چې بل ښایسته کاڼه به مولي د دې به مو کړتو چې زه ته خپل کار کوه اوس زمونږ خدای دا دی دی که دا طریقه دی چه خپل خدایان پا زی پلی دی چه پل خیسته اور تخکاره شی لیکن مومنم دا خپل خدای سر چرت تعلق کٹ کرده مومنم چرت دا اللہ بندگی اور عظمت کی چرت کمی کرده اور دارنگی دقا کافران دی چه کلا پا سخت گرداب کرا گیر چه قرآن دا غی بیان کئی پا سختای کرا شی دعو اللہ مخلصین له الدین پا دی موقع چاہتا آواز کئی خپل خدایان پا زی بانے پاتے شن دی اللہ کا آواز کی چھے اللہ تدی بدینا تدی مشکلنا تدی گردابو تو سختینا مال خلاص کی اگر پل خدایان تی ہیری کنی ہیر اور مومن چلے دینا پرات کی پل خدای ہی رئی نپ سخت کی پل خدای ہی رئی پہارا موقع باندی اگر پل چلے کنی پل خدای تا آواز کی غرض دا چی کافران دا خپلو خدایانو نا احراز کون کی دی پا باز موقعو کی لیکن دا مومن شان دا دے چی دے پا ہی صورت سرا دا اللہ تبارک و تعالی نا احراز اور مخ ناڑی ادنا مومن غولی نیوی اگر دا اللہ تبارک و تعالی نا احراز نا کئی وقت ناڑی چی دا بل در نبوری ہم دا یو در دے حرس چرا سر کئی یو عالم لیکن یو بزرگ اگر عبادت کئی آواز کی گستا دا عبادت نا منظور دے بل رس بیا زیاد عبادت کئی بیا آواز کی گی دانا منظور دے یو تن ورتواری چی کل دا آواز کی گستا دا عبادت و بندگی اللہ نہ دا منظور کرے بیاولی تم رستڑے کئے اگر تو یر و رما تا بل درو خیشت چرتا کہ بل در چرتوی انتا بداشن کچھ بل در شتدنا دا اللہ نا لدے زال دے سبق دا بندگی کم اللہ تبارک و تعالی سبب دا ما خید آغد پار دا خبری کرزی خیر خبرم دا کولا بیا په دنیا کې تاسو ته معلومه ده یو حالت ته دې مخلوقات هغه مخلوقات او حالت یوازې دا نه دي چې دې د ګټ لټو د دې بوتانو سره یو قسم تعلق ساتي په دې مخلوقات ته خدای کې هم باندې کسان ځان د پاره مشران نیسي دي چې راغې د پاره دې سکه دا غې په مینه کې دې د خپل قانون نظرانی پیش کی خپل قربانای هم ور کوي دا غې د تعظیم او د لوی او د بڑای د پاره سبا هر سکه معلوم دی کنا راځي کسانم شتا چې هغه خپل زندګۍ قربان کړی دي د نورو خلکو لپاره هر قسم نظرانی پیش کړی دي هر قسم دی چې دي کنا خدمتونه کړی دي دا غي عظمت او تعظیم یې کړی دي هغه پسې روان دي خدای قیامت پر ورځ باندې بد دی منظر سي د دې حال بسی الله تبارک وتعالى دا هغه بیان کړي کلن موږ د شیطان خبره منو شیطان پسې روان یو شیطان مخ کې منور پسې د قیامت پر ورځ خدا نه خواسته دا منظر به شیطان به جنډه نیسلی منون کې د شیطان باغ پسې روان کافران کی چې ځان له مشران نیسلی دي هغه پسې بدې رواني زناکارو چې کم جماعت ته شرابیانو کم جماعت ته قاتلانو کم جماعت ته تنور بلاگانو کم جماعت ته دوی روان دي ولی دنیا کې دا غیدا پاره هر څه کړی دي که دنیا کې دا الله او رسول دا پاره هر څه وکړو سباله به دا غیدی جنډې ده لاندې او که په دنیا کې دا خیر الله دا پاره هر څه وکړو نو بس هغه پسې روانې خو مخې ته خبره بوسي چې کله داسې او مور ته انسان ورسي چې نه مخکې تلی شي او نه وروسته تلی شي په داسې موقع باندې هغه مخدوم دله جواب ورکړي خادم دې ځان سره سوچ وکړي چې بیړه خو مې کله خرڅه کړې ده زندګي مې تباه کړې ده او په دې خطرناک موړ کې دغه کس چې ما شپه ورځ د هغه لپاره منډې وهلې زه یې پرېښودم اوس په څه کېږي نه مخکې تلی شم نه وروسته تلی شم داسې احوال په انسان باندې دنیا کې هم راځي خو حالت د آخرت بدترین دی چې کله داسې موقع راشي چې به موږ په تاسو لپاره ټول کوشش کړو اوس په سکیږي اوس په داکي کې چاهي ونه کوم کول شیطان ورته لا تلومونی ولومو انفسکم ما انا بمصرخکم ما تاسو په ځکه په ځوانو چولو ما تاسو ورکی پړې چولو ما تاسو لازمي سړيو تا تاسو مې د خپل راغلی وای ما سکلو چې تاسو ما ته بداري کوله ما په سره اشاره کړی را منډه خپل واده ما تاسو زین کې تقاضا پیدا کړی را عمل تا کړ ما وسوسه چولې دا وې مصیبتونه تاجو کړو ما په تاسو کې پوزا دا پیزوان نه وچولې نن د لاس نه کله کې نسلې وي زبردستی می در باندې نو کړې زمړ خپل کار کوا سچ کړی دي تا کړی دي زما په لاره نه شي شپه او ورځ د شیطان د خوشالو لپاره مهنت اور ان تب شیطان دا جواب ورکی اس دا میدان دا سی دے چنہ دا عمل مو کشتو لے آخرت تے پاخرت کی عملون نکی گی اور نا دا سشتا چت بیا دے دے عملی میدان تا راشی دا دی دنیا نا خودے دلے رے حق بک پا پاتشی چلی سوری کار سے دے خوئے اقلم بتے نو بس تک کسی یاد اسا دے جدا غلط مشران مو نسلی دی دا غید پارتا سو اسلامی زندگی قربان کری دا پل زانون مو قربان کری دی شریعت باندے میں تین خیدی اور تاسو هغه کسان راضی کړی دي سوال به د قیامت پر ځم تک به جوابي تا به ورته داس خړې سترګې نیسلي هغه به دا جواب درکې چې ولې دې پوښتنه ته چا ویلو خپل کار کوه دا غي بیان الله تبارک وتعالى او بیا مسله دا ده چې دا په ډېر ارزو غاني وي ما نقربهم الا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من دې بوتانو د دې بلاګانو بندگی د دې لپاره کو چې دې باندې الله تعالی دې کی د چې کله هغه بلاګانو دا جواب درک خپل حالت ته معلوم شو چې ما کوم اعمال کړی دي دا به ولې دا چې کړی دي تش په دغه وخت کې باسي وي خپل اغانی وي حسرتون به وي لیکن حس اس شی په کار ناراضي که یو سړی دې خبر نه دا قران څه بیان دي دا آخرت هغه منظر دی یا نه زما ستاسو اعمالو نقشه بیان دی یا نه زما قاعده اتباع بیانې چې مونږ نن چا په رواني یا نه بیانې نه دا نه چې سوال بچو کې مونږ ته پته نه و هر څه د قیامت هغه منظر د لمخې ته ایښې دي هر یو سړی د خپل عملي زندګۍ باندې ګورو کې چې پای کې سړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات و تحقیق ترا په پیدا کولو د اسمانونو کې و اسمانونو اتم کرسی او لهم عرش طول دی اولا مختلف مختلف سمرہ قطوال دی سمرہ اتنوال دی ہر دی اسمان برا دلان دی اسمان نا غٹ ہم دی لوی ہم دی لن ہم دی قدی کے سمرہ مخلوقات دی اغدا اللہ تبارک و تعالیٰ و علم کی دی وما یعلم جنود ربک الا ہو دا اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات و غما سے وعد اللہ نا بلچہ علم قدی بار مجھتا ملائکی بتا معلوم کی جو سمرہ دی د دې ځای د انسانانو چې کنه نشه کولې دا د جناتو په یاد نشه کولې د چیندو د دې بلاګانو نشه کولې ملایکو چې دا سمره دي اسمانونو مو کتل یا و ما یراکیها او چې سپدې اسمانونو کې دې شي اسمانونو کې سدي من الشمس والقمر والنجوم نور تا ګور اسمه تا ګور او ستورو تا ګور او دارنګ سدي ودار اور دا پزمکه کی چینی ازمکه تا مو ګورای چې دا ازمکه سمره صدا غوړول دا الله تعالی ورا کړی دا و سات او کلنواله سمره دی او دیوانی کوم کوم سيزونه دی چې دیونو ته ګورا نهرونو ته ګورا غرس ته ګورا جواهر ته ګورا اراز ته ګورا دا سم چې په دې روي زمين دی وقت لا فی اللیل و النهار یوم پس لگاتار راتل د شپې او د ورځې اختلاف په معنا د تعاقب سره تعاقبهما فی الذهاب والمجيء یوم پس تل راتل د شپې شپه زیرا درازی رازیش برازی میس کې بل څه واسطه نشتا وقت لا فی اللیل و النهار یا مخالفت د ورځې او د شپې پرنګونو کې د شپې رنگ او ګورا د ورځې رنگ او ګورا د شپې حرارت او ګرمه سړځه او ګورا د ورځې حرارت ګرمه سړځه او ګورا دا چې زنا کوم کې سوت دي ما چې وا د الله نه پر سوت کې دي شي بل ټول د چا قدرت په دې سيزونو باندې نشتا ځکه دا چې بیا دا شپه د ګر زار کوم هم نه پاتې وګدای کنه که تاسو طاقت بیا ورسه وګورئ کوم رسول شي ول فل کې اور دار کې ګورې دې په اړو ته تاسو ګورې جهازونو ته ګورې تا ته بلې نو کې اختیار لا شدا سي هغه سمندر کې ګورې تبې چې دا کم کله دې هغه بدلې هغه به یو جهاز خو دې کړي وي یو جهاز په دغه تاسو لري اختیاري راه غالي به پکې نه تبې چې دا کم کله دې کله ملي نشتا خو چې دې شپې لا شي سمندر کې نارې کې دا بلاګان ګورې یو دو جهاز هغه مستقیل کړی دي دا دې په اړو ته ګورې او بیا دا سري والفل کے اور دارنگی دا مسخر کول دے چاہ دے جازنو دے بیڑو اللہ تی حق جازنو اور بیڑائے تجریف الباہری جدا چلی گی پو سمندرونو کے ولا ترسو بو تحت الماء اور نغر کی گی لان دے دو بونا تاسو کو گورائیں تنون منون وزن پکے لوئے لے بلاگانے پہ یو جاز کے بلاگان بھی بیڑو کے بلاگان بھی بیڑا کرلا لانی جائے کی تاسو چل گئی اگلی کے سمر سمر دار دونو سوک دے بچ کا ان کے دے بل سو کولی شما سے وعدہ اللہ دی په یو به وګورځو هغه څوک چې ټینګولې په مخ دسمه کې هم په مخ د وګور باندې او دې پر تاسو دي چې تاسو وګورې چې تاسو سره سامانونه سره ډک دیماین فامناس چې ډک دي تاسو دې دا چلیږي دما هغه سيزونو سره چې دا نه کور ته اونکي دي خلکو ته نه شي سيزونه پکې چولي دي هر قسم تجارت دي خو ستاره باندې وما هغه باران انزل الله چې وري الله تعالی من السماء د وري دینا مما انه بدا هو وري هغه خو بیا په دې سمکه کې د نشتور دسه په پلان لګې دلې لري پاغي چې دا بطول محفوظ کې سو په نهرونو په شکل کې سو په شیرو په شکل کې او سو په کلیانو په شکل کې د مخلوق خدمت کوي یا نه کدا اعلان کولې چې ځکه دا مخکې د نورو باران وشو او دا په ځان نشتور کې ډیګېډا کې سمره ډیګې په جوړه په سوچي مونږ کې په جوړه دا غټي ځای دا په پوهه حفاظت ذمہ داری په سوګلې خرابي کې کړه خرابي دا الله نظام ته ګوره تازه خوږی مزیدار چرته دې وونه بدوی راغلی دا الله وګو کې بدوی نه چون زکدا زما دا مخلوق پدا دې نه کړګې الله مخلوق د پاره دا تنظیمات کړی دي خو مخلوق مخلوق ته چې دا الله نه غیر دې هر زمانی خدای نه هر زمانی خدای دې نه ومان ذل الله او هغه چې ورغي الله تعالی من السماء سما په معنا د وریځ سره له کله معنا کبو سما چې کوم شي ستاره بري هغه د اسمان وي دلته د مراد صحابه وریځ راه مې ماینو کو تدکنا الله کو وری ځکه نبی کو تاسو کې ښکاری ادا سمره دي کو دا اوسې او شپږ دي باران شو او بیا درې دي باران شو خیال د کورونو په دسر مات شي هغه راځي چې دا چړ ټکړي دي دا کو دا دومره وچار کوي دا قانون چې کوم ورې دي دا څومره وتاو کو دا چاټینګ یو انسان ته سوچ کیږي دې ته سوچ کیږي نو بس خو خسري دا سرونه دې سرونه دا د خپل کار یو کړی فاحیا به الارض الله تبارک وتعالى ژوند کوي تر او تازه کوي په دې سره سمکا مړي سم کې الله په دې سره تر او تازه کی احیا مجازن عبارت دي چار دې نظارت تر او تازه کینا بعد موت ها پس دو چې دود دې سم کینا دغه انسان ته هم وړوي وحیر الله تبارک وتعالى ته ژوند کوي قران سره ژوند کوي قران سره ها دیش نو سره نا اور دارنګه غنور بلاګان ډایجست سره نا که جن انسان کې راضی نه غلي قران سره راضی یا د قران نشکو معلوم وته لري و بس فی ا خارکړي دی الله تبارک وتعالى په دې سمکه کې من کل تابتن هر قسم حرکت کوونکی تابا کوچ زمون په ذهن کې پمانا د حیوانات سره دا خدل د تابې نه مراد مطلق حرکت کوونکی کاغذ چینجی حیوانات دي اور دارنګه سشری کاغذ چلن پرند عرب ادا چي دا سوچته وکا او بیا دا دغه نظام چا جوړ کړل دا یو یو چې دې څه شي ورکی خبري هغه معمولی معمولی سيزون څه شي ورکی خبري ما تعالی قران کې کړ دا کوم مخې ته دي د حیواناتو کې تر تازه خو کوډون کې شته کې نشته د دې ټول انتظام یو په هو کې میاں وګوره چې دې لږه کې دنیا مخته ته دغه بند کې خلاصو لې نشي دا بند نه چا خلاص کړ روزانه چې راځي ټکونه پوره او تاسو نه تینډه کیږي د دې دا خرچې دې له سوق ورکړي او خوی دی فارن کیو سا دی فارن کیسو کیو سب چر پیو سا دی چلک غرش کنو یا لکا پا پنزو زیور کھولی وی کدری زنور پا